Znowu mam ten wokół błysk, jak kilkanaście lat temu, gdy czas stał, księżyc spał mi na ramieniu. I wszak mi dziewczyn pisk przy ich cichym przyzwoleniu, jak latający dysk, odleciałem w okamgnieniu. Jednak gwiazda martwa była, wydawała się gorąca, ale jakaś mroczna siła spychała w stronę słońca. Wspominam to mile, choć skończyło się wybuchem. Myślałem, że się zabiję, chwycę za rękaw kosuchę. Kiedyś myślałem, że młodo umrę, wtedy byłem jeszcze idiotą. Tylko durnie rano nie wiedzą, skąd się wzięło na ich twarzy błoto. Przerabiałem lalkę, w szkole przerabiali potop. A pozdrawiam koleżankę i jej włosy niczym złoto. Palnąłem tyle kaw, że mógłbym być mentorem, ale szczęśliwy traf sprawił, że pamiętam, skąd się wziąłem. Koszaliński music pub, Peter z kasetami, aż w powietrzu wisiał strach wojny skejtów z raperami. Miałem 15 lat, flejtów wolnych godzinami, a z wiekiem rosły mury niczym sądy między nami. Byłem częścią tej kultury, a dzisiaj stoję z boku. Ani to dobrze, ani to źle, ale żyłem tym pokój. Żyłem w miejscach, których nie ma, byłem z ludźmi, których zabrał czas. Nie wymienię tu z imienia wszystkich i każdego z was, bo rozrzucał los, ale wy wiecie, jak było. Jeśli nie pamiętasz twarzy, ale głos jest mi miło. Tamtych żyć już nie ma, weszły w cykl kolejny. I raz na martwy czas słyszę w głuchym telefonie, jak bliscy z oddalenia, niczym kłębki wełny, ruszają jakby w las, delikatnie niczym dłoń. Odwiedzam miejsca, które kipią od emocji, i przypominam, że kiedyś byliśmy mocni. A teraz, żołnierzu, odłóż karabin i spocznij, bo ostatni statek do dalekich krain odpływa ze stoczni. Pamiętam o planie, kuję jak czubek noża. Ostatnie pożegnanie gdzieś nad brzegiem morza. Wrócimy do gniazda, my stare bociany, i zrobię z siebie błazna, tak jak kiedyś naję. Zmiany nas dotknęły, niektórych od nowa stworzyły, i powstali ludzie z tej nieociosanej bryły. A gdy się zbierze, co Fataha grupa, choć minęły lata, to jakby minuta. Żyłem w miejscach, których nie ma, byłem z ludźmi, których zabrał czas. Nie wymienię tu z imienia wszystkich i każdego z was, bo rozrzucam los, ale wy wiecie, jak było. Jeśli nie pamiętasz twarzy, ale głos jest mi miło. Żyłem w miejscach, których nie ma, byłem z ludźmi, których zabrał czas. Nie wymienię tu z imienia wszystkich i każdego z was, bo rozrzucam los, ale wy wiecie, jak było. Jeśli nie pamiętasz twarzy, ale głos jest mi miło.